คุณสงวนสายจันทร์นี่เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับว่านกระสือคนหนึ่งคุณสงวนนี่อายุประมาณ60เศษแล้วเล่าว่าได้พบว่านกระสือเมื่ออายุประมาณ12ขวบสถานที่พบก็คือบ้านข้อหวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคนอีสานแถบอำเภอวารินชำราบรู้จักว่านกระสือหรือว่าว่านโพลงกันดีเรียกกันว่าผีโพลงหรือว่าผีเป้ามีผู้ลักลอบเลี้ยงไว้แบบลับๆเพราะชาวบ้านหากรู้ว่าใครเลี้ยงก็จะไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันมาทำลายเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่สิงอยู่ในว่านโพลงนั่นก็คือผีกระสือในหมู่บ้านของคุณสงวนมีผู้เลี้ยงว่านโพลงอยู่คนหนึ่งชื่อตะเคียนแกเป็นนักเล่นว่านสำหรับคุณสงวนนั้นตะเคียนรักเหมือนลูกหลานแล้วก็มักจะเล่าเรื่องว่านให้ฟังเสมอตะเคียนพูดถึงว่านโพลงให้ฟังบอกว่าเออนี่นะว่านโพลงนี่เขาเรียกว่าว่านกระสือเลี้ยงยากมีข้อห้ามหลายอย่างแต่มันมีดีนะเรียกข้าวเปลือกจากยุ้งฉางคนอื่นมาให้เราได้เวลาไปหาปลาเรียกให้ไปด้วยมันก็ช่วยจับปลาเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็เฝ้าบ้านแทนให้ตอนนั้นคุณสงวนอายุ12ขวบยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาฟังแล้วก็งั้นๆน่ะนะแต่พ่อคุณสงวนบอกว่านี่เองระวังไว้นะอย่าไปหาตาเท่าเคนคนแก่นะบ่อยนักข้าไม่ค่อยไว้ใจพวกมันเลี้ยงผีเลี้ยงสางพวกเลี้ยงว่านกระสือเนี่ยพอวันโกนวันพระก็จะปล่อยออกมามันจะเป็นดวงเรืองแสงวายอับแวบๆไปตามหนองน้ำเน่าๆหรือตามส้วมหลุมมันจะไปกินของสกปรกที่มันชอบเวลามันไปไหนก็ลอยขนานพื้นไปสูงบ้างต่ำบ้างไปตามเรื่องแต่พอมันเห็นของสกปรกแล้วก็มันจะลงต่ำแบบโฉกอู้บลงแล้วก็กินของสกปรกนั่นจนเต็มคราบก่อนจะไปที่อื่นต่อไปที่ไหนมีคนออกลูกมีรกสดๆหากเผลอมันจะเอาไปกินเล่าลือกันว่ามันจกดากของคนมากินได้เองอย่าได้ไปวอแวกระตาเท่าเคนนะไม่งั้นเองอาจจะกลายเป็นผีเป็นสางไปอีกคนหนึ่งตาดำหมอธรรมประจำหมู่บ้านแกเคยบอกกับคุณสงวนบอกว่าผีโพลงหรือว่าว่านกระสือเนี่ยถ้าเลี้ยงไว้นานปีเข้ามันจะแก่กล้ามีฤทธิ์มากขึ้นจนกลายเป็นปอบที่มีตัวตนแล้วก็ดุร้ายเมื่อเจ้าของคนเลี้ยงพลาดท่าทำผิดมันก็จะเข้าสิงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยเมื่อเจ้าของจะหมดวาระก็ตายไม่ได้ต้องหาทายาทมาสืบทอดถ้าเองไปพัวพันด้วยมันอาจจะให้เองเป็นทายาทเอาง่ายๆนะนับวันเท่าเคียนจะเป็นที่จงเกลียดจงชังของชาวบ้านมากขึ้นหลายครั้งมีคนไปคว้างหลังคาบ้านเท่าเคียนแล้วก็แอบไปฟันต้นว่านของแกเสียหายแต่เท่าเคียนก็ไม่เคยแจ้งความแต่เป็นเรื่องแปลกที่คนไปคว้างบ้านแล้วไปฟันต้นว่านของแกจะมีอันเป็นไปเป็ดไก่ในบ้านตายไร้สาเหตุมีหมูก็ตายยกคอกต้องหายันจากหลวงพ่อมาแขวนเล้าหมูเล้าเป็ดไก่ที่เหลือจึงจะรอดมาได้ที่สุดเท่าเคียนถูกกดดันหนักเข้าแกก็ต้องย้ายบ้านหนีโดยขนสัพพว่านของแกไปด้วยแกไปหนีไปไหนหรอกไปปลูกบ้านใหม่ในที่นาของแกนอกหมู่บ้านรอบบ้านล้อมรั้วของแกนี่ประกาศว่าผู้ใดบุกรุกเข้ามาทำลายข้าวของแกก็จะยิงด้วยปืนลูกซองเดี่ยวตราเสือให้ม้วยมาก้องดองไปเลยว่างั้นคุณสงวนเล่าต่อไปว่าหน้าดำนาผมต้องไปนอนที่เถียงนากับพ่อพ่อผมทำงานเหนื่อยทั้งวันพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายไอ้ผมมันก็เด็กนอนหลับแล้วก็ตื่นกลางดึกเห็นพ่อนอนเงียบเนี่ยแสงจันทร์ข้างขึ้นสว่างไปหมดผมเห็นกองไฟมอดแล้วเสียงวัวที่ผูกไว้สะบัดหางพับพับพับเหมือนกับบอกว่ายุงกวนผมก็เลยลงจากเถียงนาไปเอาฟืนเติมกองไฟแล้วก็เอาใบไม้กึ่งสดกึ่งแห้งนำมาใส่ไปเพื่อให้มันมีควันไล่ยุงออกไปเสียบ้างพอผมสุมฟืนใหม่แล้วก็เดินกลับมาที่เถียงนาระหว่างทางผมก็เห็นดวงไฟสีม่วงขอบขาวลอยอยู่ห่างไปสักสี่ห้าก้าวมันใหญ่ขนาดบาดพระลอยเอื่อยเอื่อยผมไม่กล้าจะตามไปดูแล้วครับก็เลยเดินกลับมานอนตอนนี้เองนะครับที่ดวงไฟนั้นมันอ้อมกลับมาที่เถียงนามันลอยวนรอบเถียงนาผมก็หลับตากลัวมันจะเห็นพอลืมตามันก็ลอยวนอยู่ตรงหน้าผมพอดีผมมองเห็นมันเต็มตาเลยครับสีม่วงขอบขาวเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวตรงกลางแต่หากว่ามันเป็นวงขาวๆมันก็จะไม่ว่าอะไรแต่มันกลับมีหน้าของใครบางคนที่ผมจำได้ติดตามันเป็นหน้าของตาเท่าเคนนะครับแต่ลักษณะแก่กว่าที่เป็นอยู่ตามปกติแล้วแกไว้ผมรองทรง แต่ที่ผมเห็นกลางดวงกลมกลับไว้ผมยาวมีเขี้ยวงอกออกมานอกปากดวงตาสีแดงแจ๋เลยครับกรอกไปกรอกมาผมตกใจจนฉี่ราดเลยครับปลุกพ่อเสียงลั่นเลยพ่อตื่นขึ้นมาทันได้เห็นดวงไฟเวลานั้นผมไม่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจขึ้นมาในทันทีแล้วก็ร้อนสลับหนาวสลับกันพ่อแบกผมกลับมาบ้านในลักษณะที่ผมตัวร้อนจัดพูดเพ้อต่างๆนานาไม่รู้สึกตัวระหว่างที่คุณสงวนนอนไม่รู้สึกตัวพ่อก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อจากนั้นพ่อได้ไปตามเท่าคำหมอธรรมมาตรวจดูอาการหมอธรรมตรวจแล้วบอกว่าลูกชายถูกผีสิงเพราะไปพบเห็นความลับเพราะมันเข้ามันเป็นปอบที่กล้าแข็งเกินพอหมอธรรมจะสู้ได้ต้องหาผู้รู้มาทำพิธีพ่อต้องไปปรึกษาญาติพี่น้องที่สุดก็ไปหาหลวงพ่อโสอยู่ทางเลิงนกทาหลวงพ่อโสท่านนั่งทางในเห็นหมดแต่ท่านบอกไม่ได้ท่านบอกว่ามันผิดศีลทำอะไรไม่ได้หรอกโยมท่านก็เลยให้ไปหาอาจารย์คารวาสให้มาทำพิธีแทนท่านบอกว่าถ้าท่านทำก็เท่ากับอาบัติถึงปาราชิกเพราะคนที่จะตายก็คืออาศัยร่างของผีปอบหมอธรรมช่วยได้ก็เพราะเฉพาะหายามาบรรเทาอาการตัวร้อนและเป็นไข้ส่วนอาการอื่นช่วยไม่ได้ตอนนี้ญาติทุกคนต่างปลงเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเหมือนชะตาของคุณสงวนจะไม่ถึงคาดมีผู้แนะนำให้ไปตามหมอบุญมามาช่วยเหลือพ่อหมอบุญมาเนี่ยเป็นชาวเวียงจันทร์สักยันดำมืดไปทั้งตัวเมื่อตอนพ่อไปรับหมอบุญมามาจนถึงที่เลิงนกทาพ่อหมอก็รีบมาโดยดีที่น่านับถือคือแกไม่เคยพูดถึงเรื่องค่ากำนนหรือว่าค่ายกครูแม้แต่คำเดียวพอมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาก้อนดินเสกมากว้างหลังคาบ้านทีเดียวพ่อเล่าว่าพอก้อนดินลอยข้ามหลังคาบ้านไปตกอีกฟากหนึ่งคุณสงวนก็ลุกขึ้นร้องโวยวายเป็นเสียงคนแก่บอกว่าใครมาลองดีต้องเจอกันแน่พอพ่อหมอบุญมาขึ้นมาบนบ้านคุณสงวนก็รีเข้าไปหาแล้วยกเท้าถีบพ่อหมอบุญมาแต่พ่อหมอตีสวนด้วยหวาย3ทีเสียงร้องโอดโอยก็ดังขึ้นร่างของคุณสงวนก็ล้มลงนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นพ่อหมอบุญมาเสกด้วยได้ดิบเอามาผูกข้อมือทั้งสองข้างกว่าจะผูกได้ก็ต้องปล้ำกันพักใหญ่หลังจากผูกข้อมือแล้วคุณสงวนก็หยุดดิ้นรนพ่อหมอบุญมาก็เอาหวายเคาะกระหม่อมคุณสงวนเบาๆร่างคุณสงวนก็ทะลึ่งพรวดร้องเสียงโหยหวนโอ้ยอย่าตีกลัวแล้วอย่าตีอย่าออกแล้วออกแล้วเอ็งเป็นใครมาจากไหนบอกมาให้หมดไม่งั้นจะกดให้กระหม่อมแตกเชียวเป็นปอบที่อยู่กับบักเคนทำผิดหลายอย่างก็เลยยึดร่างเอามาไว้เป็นของตัวเมื่อคืนเจ้าบักน้อยนี่เห็นร่างของข้ากลัวมันจะไปบอกคนอื่นก็เลยทำให้มันไม่สบายกะว่าจะเอาไปอยู่ด้วยพ่อหมอบุญมาวางหวายหันมาหยิบขวดยานัตออกมาแล้วเรียกหาแก้วน้ำพ่อหมอเปิดขวดยานัตเทผงสีดำๆลงไปในแก้วน้ำเล็กน้อยแล้วหยิบขวดน้ำที่ภายในขวดมีน้ำมนต์มาเทผสมลงไปแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วพอยกขึ้นจ่อปากคุณสงวนเสียงร้องก็ดังโหยหวนยาไม่เอาไม่กินกูไม่อยากตายกูไม่กินพ่อหมอร้องบอกให้ช่วยกันงัดปากเอาน้ำมนต์ที่มีผงดำนอนก้นนะกรอกอย่างทุลักทุเลพอน้ำมนต์ผ่านลำคอเท่านั้นเสียงร้องอย่างโหยหวนก็ดังขึ้นแล้วร่างคุณสงวนก็ชักแล้วชักอีกพ่อหมอต้องขอมีดมาตัดสายสินที่ผูกข้อมือผูกคอออกร่างคุณสงวนจึงสงบแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวพ่อหมอก็บอกกับทุกคนบอกว่าพรุ่งนี้ไปรับศพไอ้บักเคนที่บ้านแล้วทำพิธีให้เรียบร้อยผีปอบมันสลายไปหมดแล้วเพราะน้ำมนต์และส่วนผสมที่ได้ให้กลืนกินเข้าไปมันไปทำลายจนหมดคุณสงวนหายจากอาการไข้ก็นอนเพ้อไม่นานก็เป็นปกติส่วนพ่อเฒ่าเคนนั้นวันรุ่งขึ้นชาวบ้านไปดูที่บ้านต้องพังประตูเข้าไปพบแกนอนเป็นศพเนื้อตัวเน่าผิดปกติเหมือนตายมาหลายวันต้องช่วยกันทำเปลือกมาใส่ศพนำไปเผาที่กองฟอนจนเหลือแต่เท่าฐานที่นับว่าประหลาดก็คือหลังจากเผาศพเฒ่าเคนไปแล้วว่านโพรงที่แกซุกซ่อนไว้หลังบ้านก็เน่าตายเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกคุณสงวนเล่าปิดท้ายว่าพ่อของเขาพยายามถามพ่อหมอบุญมาว่าไอ้ผงดำกับน้ำมนต์น่ะมันเป็นอะไรกันแน่คำตอบของพ่อหมอบุญมาก็คืออย่าถามเลยบอกไม่ได้มันเป็นของตกทอดประจำตระกูลแต่รับรองว่าปอบต้นไม้ปอบคนปอบเชื้อสายถูกเข้าแล้วก็ตายไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยชะงัดนักพ่อให้เงินค่าตอบแทนไป10บาทกับข้าวเหนียวอีก1ถุงผ้าพ่อหมอบุญมาก็บอกว่าเงินน่ะไม่เคยเรียกร้อง แต่ว่าถูกใจข้าวเหนียวเพราะเอาไปหุงหากินได้ต่อชีวิตไปอีกหลายวันครับนี่ก็คือเรื่องของว่านกระสือนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าอาถรรพ์นะครับเช่นว่าของสิ่งนั้นมีอาถรรพ์สิ่งนี้มีอาถรรพ์อาถรรพ์นี่มันเป็นยังไงครับเมื่อเกือบ30กว่าปีที่ผ่านมานี่ถ้าออกไปตามชนบทแถบภาคอีสานแล้วถามหาเมนเผาศพนี่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเพราะถ้าหากว่ามีใครตายเขาก็จะหาฟืนมาทำเป็นเชิงตะกอนสำหรับเผาศพไม้สมัยนั้นหาง่ายเดินไปทางไหนก็มีแต่ไม้แล้วก็งานศพตามชนบทก็จะมีคนไปร่วมงานโดยเฉพาะตอนเผานั่นเยอะยิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันยิ่งต้องไปจะยกเว้นก็คือพวกผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องหรือว่าเด็กเล็กๆ อย่างเช่นสมศรีที่เล่าเรื่องนี้นะครับตอนนั้นยังเด็กเด็กๆนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกสูญเสียกับการตายของใครสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ญาติที่สนิทกันจริงๆแต่เวลาที่พวกเด็กๆจะได้ไปก็คือเวลากลางคืนเพราะว่างานศพตามชนบทสมัยก่อนนี่มักจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืนแล้วที่นิยมกันมากก็คือลิเกไม่ทราบว่าจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะหากว่าถ้ามีคนในหมู่บ้านตายสมศรีกับเพื่อนเด็กๆวัยใกล้เคียงกันจะดีใจนะเพราะว่าจะได้ดูลิเกกันยกเว้นว่าศพนั้นเป็นญาติสนิทของบ้านตัวเองอันนี้ถึงจะเสียใจนอกนั้นก็ดีใจละจะได้ดูลิเกกันละเช่นเดียวกับคืนนั้นก็จะได้ดูลิเกกันอีกเพราะว่ามีคนตายอีกแล้วระยะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นในหมู่บ้านเพราะว่ามีคนตายติดต่อกันมา4รายแล้วพอรายที่1เผาศพเสร็จวันต่อมารายที่2ก็ตายเผารายที่2เสร็จรายที่3ก็ตายจนกระทั่งถึงวันนี้รายที่4ทีนี้ตาฉ่ำนี่เป็นตาของเพื่อนของสมศรีอายุแกเกือบ90ปีแล้วแก่งักเลยเป็นคนหลงลืมตามประสาคนแก่ทั่วไปแกจะพูดอะไรลูกหลานก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะคิดว่าแกเพ้อเจ้อเหลวไหลตามประสาคนแก่ฟังมากก็เรื่องมากจะพลอยประสาทตามแกไปด้วยว่าอย่างนั้นวันนั้นสมศรีแอบไปนอนพักกลางวันเพื่อว่าเอาแรงเดี๋ยวกลางคืนจะไปดูลิเกได้เต็มที่ไม่ง่วงนอนก็ไปนอนที่บ้านตาฉ่ำนี่แหละเพราะว่าบ้านตาฉ่ำนี่เงียบไม่มีคนมารบกวนเวลานอนมาทำไมอีดำจะมาขอนอนกลางวันบ้านตาหน่อยสิคืนนี้จะไปดูลิเกงานศพนี่เขาจ้างลิเกมาเล่นน่ะกูนึกแล้วต้องตายกันอีกอ้าวทำไมตาไปนึกอย่างนั้นน่ะก็กูเห็นน่ะสมศรีไม่ค่อยแปลกใจนักที่ตาพูดอย่างนั้นเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าตาฉ่ำเนี่ยเป็นหมอดูสามารถดูเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยมีใครมาให้แกดูมากนักวิธีดูของแกก็ไม่เหมือนคนอื่นตาฉ่ำบอกว่าจะเห็นขึ้นมาเฉยๆคงจะเป็นแบบเดียวกับที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่6กันแหละตามองว่าตาเห็นคนตายเหรอฮะตาเปล่าสมศรีขี้เกียจจะถามต่อก็เลยล้มตัวลงนอนแต่ตาฉ่ำยังพูดต่อเอ็งคอยดูลิเกอีกเถอะเผาศพนี่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2ศพเป็นแน่ได้อีดำเอ้ยแล้วทำไมคนถึงตายเยอะจังเลยอะตาทำไมจะไม่ตายเยอะก็ในเมื่อมีคนไม่รู้ธรรมเนียมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วอะไรละที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องอะผิดศีลยังไงตาไม่ใช่หรอกมันร้ายยิ่งกว่าผิดศีลอีกเนี่ยตาเล่ามาเลยดีกว่าฉันขี้เกียจคอยซักอ่ะมันเป็นไงอ่ะตาคือมันผิดธรรมเนียมไว้อีดำเพราะว่ามีคนไม่รู้ธรรมเนียมไปดึงฟืนที่จะเผาศพแรกออกมา5ดุนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนตายตามไปอีก5คน เท่ากับจำนวนรุ่นฟืนที่เขาชักเอามาเก็บไว้ไม่เชื่อเองคอยดูสินี่ตายยังไม่ครบหรอกเดี๋ยวฉันจะคอยดูคอยดูลิเกอ่ะตาเสร็จแล้วสมศรีก็หันหลังให้ตานอนหลับตาเตรียมตัวจะให้หลับเกือบจะลืมเรื่องที่ตาพูดว่าถ้าไม่มีคนตายตามมาอีกสองรายรวมกับรายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือรายแรกเพื่อนนี่เป็น6รายพอดีนะสมศรีก็ไปหาตาบอกว่าตานะพูดได้ถูกต้องมีคนตายเพิ่มอีก2รายจริงๆรายสุดท้ายเพิ่งจะเผาไปเมื่อบ่ายนี้เองตาก็ฟังแล้วหัวเราะมันจะต้องมีอีก3ศพอ้าวมาจากไหนกะตาก็ไอ้ศพที่เพิ่งเผาไปเมื่อกี้เนี่ยกูมองเห็นมีคนหยิบฟืนออกมาอีก3ดุนเพราะฉะนั้นต้องมีคนตายอีก3คนอุ้ยเป็นไปได้ไงอะตาไม่เชื่อเองก็คอยดูดิอีดำคราวนี้สมศรีไม่คอยดูลิเกอย่างเดียวแต่คอยดูคนตายด้วยว่าจะมีคนตายอีก3รายจริงอย่างที่ตาชำบอกหรือเปล่าไม่ต้องรอนานเลยเย็นนั้นมีเด็กคุ้มเหนือถูกงูกัดตายแม่น่ะเป็นคนเล่าให้พ่อฟังทีนี้สมศรีได้ยินด้วยสมศรีก็เลยบอกว่าแม่ว่างูกัดเด็กตายเหรอแม่แม่ก็พยักหน้าสมศรีก็เลยเล่าเรื่องที่ตาฉ่ำพูดให้แม่ฟังตาฉ่ำนะแกเลอะเลือนก็จริงนะแต่ว่าเรื่องมองเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้านี่แม่นมากนะดำเอ้ยที่ตาชำพูดก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องเผาผีแล้วก็มีคนเก็บดุ้นฟืนไว้แล้วก็จะมีคนตายเท่ากับจำนวนฟืนแม่ก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องมีคนตายอีก2คนสิแม่ตอนนี้สมศรีไม่อยากดูลิเกแล้วเพราะถ้าการได้ดูลิเกหมายถึงการที่คนในหมู่บ้านต้องตายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยากจะดูแล้วทีนี้นอกจากตาชำแม่แล้วก็สมศรีก็เริ่มมีคนแก่ในหมู่บ้านเอะใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงได้ตายไล่ๆกันน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างบังเอิญว่ามีคนได้ฟังเรื่องที่ตาฉ่ำพูดเขาก็เอาไปพูดต่อๆกันก็เกิดเสียงเล่าลือภายในหมู่บ้านว่าเมื่อเวลาเผาศพมีคนเก็บฟืนไว้คนถึงทยอยตายตามมันไปเรื่อยๆตามจำนวนรุ่นฟืนที่เก็บไว้เมื่อคำเล่าลือมีมากเข้าเขาก็พยายามคิดกันทบทวนกันว่ามีใครเป็นคนไปเก็บฟืนดึงฟืนออกจากเชิงตะกอนที่เตรียมไว้สำหรับเผาศพหรือเปล่าแล้วก็มาลงเอ่ยที่ทิศหนานทิศหนานน่ะเป็นคนนิสัยดีเหมือนกันแต่จะบองๆนิดหน่อยแกเป็นคนดึงฟืนออกจากกองทั้งสองครั้งที่มีการเผาศพกันชาวบ้านก็พากันไถ่ถามอยู่นานกว่าจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้ทิศหนานนั่นแหละเป็นตัวก่อเรื่องพอมีคนไปถามทิศหนานมันก็บอกหน้าตาเฉยก็ฉันเห็นฟืนมันทำท่าจะหล่นลงมาจากกองคนทำมาใส่ฟืนเยอะวางไม่ดีฉันก็เลยดึงออกมา4ดุ้นคืนไม่ดึงออกมาก็ติดไฟแล้วก็หล่นกระเด็นกระดอนลงมาถูกคนที่ล้อมรอบเผาศพอยู่นั้นก็ถูกไฟลวกฉันหวังดีเป็นห่วงคนอื่นนะฉันไม่นิ่งดูดายหรอกกลายเป็นว่าทิศหนานทำบุญทำคุณให้ชาวบ้านอีกต่างหากทีนี้ยายจันยายของทิศหนานโมโหไอ้หลานชายจอมบองโมโหจนน้ำหมากกระเด็นหน่อยไอ้หนานไอ้ควายเอ้ยไอ้ไม่เต็มเต็งมึงจะทำให้คนตายหมดหมู่บ้านแล้วนะมึงไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีเวรกรรมจริงๆมีหลานอย่างมึงนี่รู้ถึงไหนอายถึงนั้นคราวต่อไปถ้ามีคนตายมึงไม่ต้องเสนอหน้าไปเผาเขาด้วยนะนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ยายจันแกพอจะนึกออกแต่ทิศหนานก็เถียงยายคอเป็นเอ็นก็ยายจะจำกัดสิทธิ์ฉันได้ยังไงอ่ะคนมันเคารพนับถือการตายมันก็ต้องไปเผากันเสียจะนิ่งดูดายได้ยังไงต่อไปมึงไม่ต้องแล้วห้ามไปเผาใครเด็ดขาดไปงานศพเขาก็ไปทำเรื่องไปดึงฟืนเขาออกจากกองก็ทำให้คนต้องตายตามกันไปเรื่อยๆมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเอ้ยไม่เกี่ยวกันหรอกยายคนเราถึงที่ตายก็ตายอ่ะฉันจะดึงฟืนไม่ดึงก็ไม่มีผลอะไรอ่ะ ก็เขาสร้างบุญมาน้อยก็ตายเร็วของธรรมดายายนี่แก่ล้นเลอะถ้าจริงอย่างที่ยายพูดนะเผาศพใครสักคนแล้วช่วยกันดึงฟืนออกมาหมดกองไม่ตายกันยกหมู่บ้านเลยเหรอยายน่ะเหลวหลบตอบศพนึงอย่างที่ตาฉ่ำแกว่านี่เพราะใครถ้าไม่ใช่มันไอ้หนานเนี่ยมันคนบาปหนาจริงๆเหมือนกับแกล้งฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันมันตายไปต้องตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดได้เกิดชะมึงหลายคนก็เห็นด้วยคำพูดของยายจันแต่ก็ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหลวงพ่อท่านก็เคยมาพูดบอกว่าเออโยมจันอย่าไปว่ากล่าวทิศหนานนักเลยคนเราตายเพราะถึงที่อ่ะคนมันจะตายจะโทษใครไม่ได้หรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษการกระทำของตัวเองทำดีทำชั่วมากน้อยแค่ไหนมันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่จริงหรอกเจ้าค่ะหลวงตาคนหมู่บ้านเราไม่เคยตายมากขนาดนี้ถ้าไอ้หนานมันไม่อุตริไปดึงดุ่นฟืนออกจากกองฟืนเผาศพอ่ะความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วก็ทุกคนก็รู้มันเป็นความจริงนอกจากไอ้พวกไอ้เด็กเมื่อวันซืนอย่างพวกไอ้หนานเนี่ยเท่านั้นนะที่มันไม่ค่อยจะเชื่อคนเก่าคนแก่เพราะอย่างนี้แหละเจ้าค่ะหลวงตาคนถึงได้ตายมากอย่างนี้นี่คอยดูนะเผานางลำดวนนี้แล้วต้องมีคนตายอีกรายนึงแน่ๆเลยยายจันแกมั่นอกมั่นใจหลวงตาก็เลยเดินผ่านเลยไปหลังจากเผาศพนางลำดวนตอนบ่ายพอตกเย็นสมศรีก็รู้ว่ามีคนในหมู่บ้านตายอีกเป็นรายที่9เพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องขยายเป็นเพลงธรณีกันแสงซึ่งเป็นเพลงสัญลักษณ์ของงานศพโดยเฉพาะของคนในชนบทแม่มีคนตายเป็นคนที่9แล้วเหมือนที่ตาฉ่ำว่าไว้เลยเสียงเพลงธรณีกันแสงมันดังมาจากคุ้มเหนือนะแม่ก็พยักหน้าหมดจากศพนี่คงจะพอกันเสียทีนะคนตายมามากแล้วอย่าเอาไปเพิ่มมากกว่านี้เลยท่านยมบาลเจ้าขาน่ากลัวจังเลยนะแม่นะเพราะฟืนแท้ๆเลยทำให้คนตายไปถึง9คนแล้วแม้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าทิศหนานถูกกันไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเผาศพรายที่9แต่ทุกคนก็ยังอดหวาดกลัวไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศแห่งความตายมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหลังจากงานศพรายที่9ได้2วันสมศรีก็ไปนั่งเล่นที่บ้านตาฉ่ำตานี่ตาทิพย์จริงๆนะคนตายไป9คนอย่างที่ตาว่าไม่มีผิดเลยตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าอะอะไรตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าหรือตาเป็นหมอผีสมศรีก็พูดไปตามประสาเด็กตาก็หัวเราะเดี๋ยวต้องมีรายที่10อีกนะอีดำอ้าวมาจากฟืนรุ่นไหนอีกแล้วตาก็นาทิศหนานนะไม่มีใครเขายอมให้เข้าใกล้ที่เผาศพหรอกไม่เห็นมีใครไปดึงรุ่นฟืนออกจากกองเลยนี่ใครๆเขาก็ระวังกันทั้งนั้นแหละตามองเห็นเว้ยฮะตามองเห็นมันเหลือฟืนอยู่ดุ่นนึงมันยังไหม้ไม่หมดแล้วดับไปเสียก่อนแล้วก็มีเด็กมาเก็บไปมันต้องมีคนตายอีกคนสมศรีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วใครกันอีกแล้วนี่ฮะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเลยสักคนนี่นะตอนนี้ฮะก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นพอข่าวเริ่มแพร่กระจายหลายคนในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดวิตกเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องนี้เป็นทุนอยู่แล้วก็กลัวกันใหญ่ในที่สุดทุกคนก็ปรึกษาหารือตกลงกันว่าจะต้องทําบุญภายในหมู่บ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้านทุกคนจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสมศรีรู้สึกว่าหลวงตาท่านไม่ค่อยเชื่อไอ้เรื่องโบราณแบบนี้เท่าไหร่นักแต่พอรู้ว่าชาวบ้านจะร่วมกันทําบุญครั้งใหญ่ท่านก็เห็นด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าการทําบุญน่ะถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นการทําบุญก็ให้แต่ละคุ้มนี่จัดทําอาหารคาวหวานไปร่วมกันที่วัดคุ้มละอย่างงานนี้ทิศหนานไม่ได้ถูกห้ามแต่อย่างใดไม่เหมือนกับงานเผาศพที่ทิศหนานถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าร่วมด้วยแต่แปลกวันนี้ไม่มีใครเห็นวี่แววของทิศหนานเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าไปในงานหลังจากทำบุญแล้วหลายคนก็กลับบ้านตัวเอง หลายคนก็ยังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่บนศาลาวัดสมศรีกับแม่ก็อยู่ที่วัดด้วยขณะที่กำลังนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันน่ะไอ้เจ้าทิศหนานไม่รู้โผล่มาจากไหนพรวดพราดหน้าตาตื่นขึ้นมาบนศาลาเสียงเอะอะตามนิสัยของมันซึ่งชอบพูดเสียงดังและเมื่อทุกคนจับความที่มันพูดได้รู้เรื่องต่างก็ตกตะลึงหลายคนก็พานกลืนอาหารไม่ลงคอเอาดื้อไม่เว้นแม้แต่สมศรีตาฉ่ำอะตาฉ่ำตายแล้วอยู่ดีๆแกก็ล้มตึงหยุดหายใจไปเฉยๆแกตายแล้วตาฉ่ำเสร็จแล้วเงียบสมศรีก็ได้ยินเสียงแม่ถอนหายใจเออรายที่สิบตาฉ่ำเนาะตาฉ่ำแกแม่นจริงๆแม่พึมพำกับตัวเองมากกว่าจะตั้งใจพูดกับใครคนใดคนหนึ่งสมศรีเองนั้นก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่ารายที่สิบดุ้นฟืนดุ้นสุดท้ายจะหมายถึงชีวิตของตาฉ่ำผู้มีหูทิพตาทิพสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ครับโลกนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออนิจจังครับ